بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہم نے ایک کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. کتاب کا نام ہے محرم الحرام کے بارے میں 50 سوالات اور علماء اہل سنت کے جوابات، اور یہ تالیف ہے ابو الحسن سید احسان اللہ شاہ بخاری قادری اتاری کی. چنانچہ اس کتاب کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. آج تاریخ ہے 9 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. چنانچہ مطالعہ کرتے ہیں. ابتداءً مصنف نے درود و سلام کے فضائل و برکات لکھے ہیں، وہ سماعت فرما لیں. خلیفہ اول حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے سے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح ٹھنڈے پانی سے پیاس یا آگ بجھتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. حوالہ الشفا جلد 2 صفحہ نمبر 80. خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی جب تک دعا گو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے. حوالہ جامع الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 64. زوجہ رسول ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، تم اپنی مجالس کو سلطان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. حوالہ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 655. سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار نور کے پیکر مالک بحر و بر، ہم غریبوں کے غم غصار، ہم بے قصوں کے مددگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247. اس سے گزشتہ جو روایت گزری اس کا حوالہ سماعت فرما لیں، مسند امام احمد جلد 1 صفحہ نمبر 407. اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کو محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرض مؤلف، مسلمانوں کے لیے ہر شعبے ہر معاملے سے متعلق دین اسلام میں ہدایت و رہنمائی موجود ہے، لیکن افسوس اب اکثر مسلمان دینی علوم سیکھنے سمجھنے کے لیے محنت کم کرتے ہیں. دنیاوی علوم و فنون اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کا جذبہ و شوق زیادہ ہے. اسی وجہ سے معاشرے میں بہت سے غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں. اگر ہر مسلمان اسلامی تعلیمات کو سیکھنا سمجھنا شروع کر دے تو کافی حد تک ہمیں غلط عقائد و نظریات اور غلط فہمیوں سے نجات مل سکتی ہے. اس کتاب میں محرم شریف سے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کتاب مستند و معتبر سنی علماء کی کتابوں سے سوالاً جواباً تیار کی گئی ہے. الحمدللہ میلاد پبلیکیشنز لاہور کے محترم جناب محمد امجد علی عطاری صاحب اس کتاب کو شائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ناشر کے لیے، مجھ گناہگار کے لیے، میرے والدین، رشتہ داروں، اساتذہ، پیر و مرشد اور ساری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس کتاب کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں بالخصوص تمام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پہنچائے، آمین. میری تمام اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کی غلطی نظر آئے تو مطلع فرمائیں، انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. اگلے ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائے گی. اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو سنی علماء کے فیض سے مالا مال فرمائے، آمین. موبائل نمبر ہے مصنف کا طالب عطار ابو الحسن سید احسان اللہ شاہ بخاری عطاری کا 0321254-6026، کورنگی کراچی نمبر 2.5. ہمارے سوالات علماء اہل سنت کے جوابات. سب سے پہلا سوال، تعزیہ بنانا اور دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری مفتی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں، تعزیہ معصیت ہے، تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499۔ سوال نمبر 2 ہے، شرعہ میں تعزیہ کی اصل کیا ہے؟ جواب، فرمان اعلیٰ حضرت ہے کہ تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جلد نمبر جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 490۔ سوال نمبر 3، کیا تعزیہ بنانا کفر و شرک ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تعزیہ ضرور ناجائز و بدعت ہے، مگر حاشا کفر نہیں۔ مزید ایک مقام پر فرمایا، تعزیہ بنانا شرک نہیں، یہ وہابیہ کا خیال ہے، ہاں بدعت و گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 221، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 503۔ سوال نمبر 4، تعظیم کرنا تعزیہ کی شرن کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے، آمین۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499۔ سوال نمبر 5، تعزیہ پر منت ماننا کیسا؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعزیہ پر منت ماننا باطل و ناجائز ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501۔ سوال نمبر 6، کیا تعزیہ کے ذریعے حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499۔ سوال نمبر 7، سنا ہے اگر کسی نے تعزیہ بنانے کی منت مانی تو ضرور بنانا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعزیہ بنانا بدعت و گناہ ہے، لہٰذا نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا زنانہ وہم ہے، مسلمان کو ایسی حرکت و خیال سے باز آنا چاہیے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499 اور 503۔ سوال نمبر 8، اگر کوئی مسلمان تعزیہ بنائے تو کتنا گناہ ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدعت کا جو گناہ ہے وہ ہے گناہ کی ناپ تول دنیا میں نہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 9 اور جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 509 اور 510۔ سوال نمبر 9، تعزیہ بنانے والوں کو تعزیہ بنانے کے لیے چندہ دینا یا تعزیہ بنانے میں مدد کرنا کیسا؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعزیہ میں کسی قسم کی امداد جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ ترجمہ، گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ علم تعزیے میں جو کچھ صرف ہوتا ہے سب اسراف و حرام ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 505۔ سوال نمبر 10، تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی وقعت بڑھانے اور امر ناجائز شرعی کی وقعت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلائی ہے، لہٰذا نہ کھائی جائے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 491۔ سوال نمبر 11، علم تعزیہ دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلنا کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کام ناجائز ہے اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499۔ مزید ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، علم تعزیے مہندی ان کی منت گشت چڑھاوا ڈھول تاشے مرثیے ماتم مصنوعی کربلا کو جانا عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 498۔ سوال نمبر 12، شہدائے کربلا کے روزوں کی تصویریں اور نقشے گھروں اور دکانوں میں آویزاں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس روزوں کی تصویر نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا یہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے، لہذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس، نعلین شریفین وغیرہ کی تصویروں اور ان کے نقشے بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، اسی طرح شہداء کربلا کے روزوں کی تصویریں اور نقشے بھی یقیناً جائز ہی رہیں گے، لیکن ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرچ سے روزہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا، یہ زمین میں یا زمین میں دفن کر دینا، یہ جنگلوں میں پھینک دینا، یہ یقیناً حرام و ناجائز ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور مسلمان جانتا ہے کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام و ناجائز ہے۔ حوالہ جنتی زیور، کتاب جنتی زیور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ کی، اور تخریج شدہ صفحہ نمبر 155 اور 156۔ حکیم الامت تاجدار گجرات مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کا صحیح نقشہ تیار کیا جائے، جس کی زیارت کی جائے، اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ محفوظ رکھا جائے، بلا شبہ جائز ہے۔ حوالہ فتوائے نعیمیہ صفحہ نمبر 192۔ سوال، محرم شریف میں کیے جانے والے خلاف شرع کاموں کی نشاندہی فرمائیں، یعنی محرم شریف میں جو کام خلاف شرع ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ جواب، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ڈھول تاشا بجانا، تعزیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں یا چھریوں سے پیٹ پیٹ کر اور مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تعزیوں کی تعظیم کے لیے تعزیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تعزیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں، سروں اور سینوں پر ملنا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے بھیک منگوانا، سوگ منانے کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں گریبان کھولے ہوئے یا گریبان پھاڑ کر گلی گلی بھاگے پھرنا، وغیرہ وغیرہ قسم کی لغویات اور خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب ممنوع و ناجائز ہیں، اور یہ سب زمانہ جاہلیت اور رافضیوں شیعوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے مجموعوں میں جانا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ سب کام بھی شریعت میں منع اور گناہ ہیں۔ حوالہ جنتی زیور کے تخریج شدہ صفحہ نمبر 156-157۔ سوال نمبر 14، محرم شریف میں 10 روز تک کربلا والوں کی یاد میں سوگوار رہنا، سوگ منانا شرن کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محرم شریف میں 10 روز تک سوگوار رہنا ممنوع ناجائز ہے۔ فتوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 508۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شریعت نے عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا ہے، اوروں کی موت کے 3rd day تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید تو کسی کے لیے اصلاً حلال نہیں۔ حوالہ فتوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 495۔ سوال نمبر 15، میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء پر جو ظلم و ستم کیے گئے، انہیں پڑھ کر یا سن کر دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں، تو کیا یہ بھی منع ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جی نہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے سنتے نہیں ہو، بے شک اللہ نہ آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرے نہ دل کے غم پر، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہاں اس پر عذاب ہے یا رحم فرمائے۔ اس کو بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز باب البقاء عند المریض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ اسی طرح فتوی عالمگیری میں بھی ہے، جامع المزمرات سے بلند آواز سے رونا اور بیان کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن بغیر آواز کے رونا اور آنسو بہانا ممنوع نہیں۔ حوالہ فتوی ہندیہ کتاب الصلاۃ الفصل السادس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167-167۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں، ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم کرنا ریا ہے، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہو اس کا ایمان ناقص ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 487 اور 488۔ سوال نمبر 16، شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ماتم کرنا اور نوحہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماتم کرنا، چھاتی پیٹنا حرام ہے، نیز ماتم اور نوحہ محرم ہو یا غیر محرم مطلقاً حرام ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 407، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 496۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بیزار ہوں اس سے جو بھدرا کرے اور چلا کر روئے اور گریبان چاک کرے۔ حوالہ بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی انہو کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے۔ بھدرا کسے کہتے ہیں؟ بھدرا کہتے ہیں کسی کے مرنے پر ہندوؤں کی طرح بطور شوق سر منڈانا، بطور شوق کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جہنم میں نوحہ کرنے والوں کی دو صفیں بنائے گا، ایک صف جہنمیوں کے داہنی جانب اور دوسری صف جہنمیوں کے بائیں جانب، وہ جہنمیوں پر اس طرح بھونکتے ہوں گے جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ حوالہ سرور خاطر، ترجمہ قرۃ العیون، صفحہ نمبر 30۔ سوال نمبر 17، سنا ہے 10 محرم کو گھر میں چولہا جلانا، روٹی پکانا، جھاڑو لگانا نہیں چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488۔ تو معلوم ہوا کہ 10 محرم عاشورہ کے روز گھر میں چولہا جلا کر روٹی سالن وغیرہ پکا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا بھی سکتے ہیں، نیز گھر کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، جھاڑو پوچھا وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام 10 محرم کو ان کاموں سے منع نہیں کرتا۔ اللہ غلط فہمیوں سے تمام مسلمانوں کو نجات فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 18، محرم شریف کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 265 اور جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193۔ محترم جناب پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالی ارشاد فرماتے ہیں، محرم، سفر یا سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں ہے۔ حوالہ تفہیم المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ سوال نمبر 19، سنا ہے محرم میں صرف حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہی سال ثواب کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب، جی نہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محرم وغیرہ ہر وقت زمانہ میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ جائز ہے، اگرچہ خاص عشرہ کے دن ہو۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، ان ایام میں سوائے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہ دلانا جہالت ہے، ہر مہینہ ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 488۔ سوال نمبر 20، محرم شریف میں سنی مسلمانوں کو کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے عشرائے مبارکہ میں 3 رنگوں کو پہننے سے بچے، پہلا رنگ سیاہ، دوسرا سبز، تیسرا سرخ۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 496۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ایام محرم یعنی 1 محرم سے 12 محرم تک سیاہ رنگ نہ پہنا جائے، کیونکہ رافضیوں یعنی شیعوں کا طریقہ ہے۔ ماخوذ از سنی بہشتی زیور، حصہ 5 صفحہ نمبر 578۔ سگے تار عرض کرتا ہے کہ محرم شریف میں کالے کپڑے پہننا شیعوں کا طریقہ ہے اور سوگ کی علامت ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننے سے مسلمان بچے تاکہ کوئی دیکھ کر بدگمانی نہ کرے، شیعہ نہ سمجھے، عشرہ محرم کے علاوہ کالا لباس پہننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جیسا کہ قانون شریعت میں لکھا ہے سیاہ کپڑے پہننا ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو تو مطلقاً جائز ہیں۔ حوالہ قانون شریعت صفحہ نمبر 335۔ سوال نمبر 21۔ محرم میں اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا کر گھر گھر جا کر بھیک مانگنا کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بچوں کو سبز کپڑے پہنانا اور ان کے گلوں میں ڈوریاں باندھ کر ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنانا ممنوع و ناجائز ہے۔ حوالہ فتویٰ رجب شریف جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 508۔ مزید فرماتے ہیں، فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے اور ایسوں کو دینا بھی حرام، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام پر دوسرے کی امداد کرنا ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 494، 494۔ سوال نمبر 22، مسلمانوں کا محرم شریف میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پانی یا شربت کی سبیل لگایا جبکہ یہ نیت محمود یعنی اچھی نیت کے ساتھ اور خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب رسائی اور ارواح طیبہ آئمہ اطہار کی پاک ارواح کو ثواب پہنچانا مقصود ہو، بلا شبہ بہتر و مستحب اور کار ثواب ہے۔ حوالہ فتویٰ رضوی شریف جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 520۔ سوال نمبر 23، اہل تشیع کی لگائی ہوئی سبیل سے سنی مسلمانوں کو پانی شربت وغیرہ پینا چاہیے یا نہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متواتر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو جو شربت دیتے ہیں اس میں نجاست ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے یہاں کے ناپاک قلتین کا پانی پلاتے ہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 526۔ سوال نمبر 24، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نیاز و فاتحہ کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاتحہ جائز ہے روٹی شیرنی شربت جس چیز پر ہو، مگر تعزیہ پر رکھ کر یا اس کے سامنے ہونا جہالت ہے، اور اس پر چڑھانے کے سبب تبرک سمجھنا حماقت ہے۔ ہاں، تعزیہ سے جدا جو خالص سچی نیت سے حضرات شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہو، وہ ضرور تبرک ہے۔ وہابی خبیث کے اسے خبیث کہتا ہے، خود خبیث ہے۔ جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 498، 498۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام کے نام کی نیاز کھانی چاہیے اور تعزیہ کا چڑھا ہوا کھانا نہ چاہیے۔ تعزیہ پر چڑھانے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہیں ہو جاتی، اور اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دلائیں تو اس کے کھانے سے احتراز یعنی بچنا چاہیے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 524۔ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگا دیتے ہیں، جاڑوں یعنی سردیوں میں چائے پلاتے ہیں، یہ سب جائز ہے، ان کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ حوالہ سنی بہشتی زیور، حصہ سیوم، صفحہ نمبر 318 اور 319۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، محرم کے 10 دنوں تک خصوصاً عاشورہ کے دن شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرنی پر یا کھچڑا پکا کر شہداء کربلا کی فاتحہ دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہداء کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ و ایصال ثواب کے مسئلہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں امام کا اتفاق ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، یہ فاتحہ اور ایصال ثواب کے مسئلہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حوالہ شرح العقائد نصفیہ، مبحث دعاء الاحیاء للاموات، صفحہ نمبر 172۔ 172۔ پہلے زمانوں میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ، پہلے زمانے میں فرقہ معتزلہ اور اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اس مسئلہ میں اہل سنت کے خلاف ہیں اور فاتحہ و ایصال ثواب سے منع کرتے رہتے ہیں۔ تم مسلمانہ نے اہل سنت کو لازم ہے کہ ہرگز ہرگز نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان لوگوں سے میل جول رکھو، ورنہ تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ حوالہ جنتی زیور، تخریج شدہ صفحہ نمبر 159. سوال نمبر 25، اہل تشیع کی مجلسوں میں جا کر سنی مسلمانوں کو بیان شہادت سننا چاہیے یا نہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل تشیع کی مرثیہ خوانی کی مجلس میں اہل سنت و جماعت کو شریک اور شامل ہونا حرام ہے، وہ بد زبان ناپاک لوگ اکثر تبرہ بک جاتے ہیں، اس طرح کے جاہل سننے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، ان کی مجلس روایات موضوعہ اور کلمات شنیع یعنی من گھڑت باتوں اور برے الفاظوں اور ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ دیکھیں سنیں گے اور یہ دیکھیں سنیں گے اور منع نہ کر سکیں گے، ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف، جدید، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 407، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 526. سوال نمبر 26، شیعہ کہتے ہیں، ہم محرم میں جو کچھ کرتے ہیں سب اہل بیت و شہداء کربلا کی محبت میں کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ جواب، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیاہ کپڑے پہننا، کپڑوں کا پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، بال بکھیرنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوبی اور رانوں پر ہاتھ مارنا اور گھوڑا اور تازیہ وغیرہ نکالنا، یہ سب ناجائز و حرام اور باطل ہیں۔ اگر یہ باتیں جائز دلیل محبت اور باعث ثواب ہوتیں تو امام زین العابدین یا دیگر ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو کرتے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، بلکہ ان سے ان کاموں کی ممانعت ثابت ہے۔ حوالہ کتاب شام کربلا، صفحہ نمبر 306. سوال نمبر 27، کیا میدان کربلا میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ جواب، مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ حوالہ خطبات محرم، صفحہ نمبر 410. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میدان کربلا میں یہ شادی ہونا ثابت نہیں۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف، جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 501. سوال کا جواب دوبارہ سماعت فرمائیں، مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ آگے دوسرا حوالہ، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، میدان کربلا میں یہ شادی ہونا ثابت نہیں۔ سوال نمبر 28، امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کے حالات اور شہادت کے واقعات بیان کرنا کیسا؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر شہادت شریف جبکہ روایت موضوع یعنی من گھڑت روایات اور کلمات ممنوعہ اور نیت نامشروعہ غلط الفاظ اور ناجائز نیت سے خالی ہو، عین سعادت ہے۔ صالحین کے ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف، جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 517. مزید ارشاد فرماتے ہیں، جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہو، جس میں روایت صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مناقب اور مدارج بیان کیے جائیں اور ماتم و تجدید غم وغیرہ امور مخائفہ شرع سے یکسر بالکل پاک ہو، فی نفسہ حسن و محمود ہے، خواہ اس میں نثر پڑھیں یا نظم۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف، جدید، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 523. مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں اور ان واقعات میں صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے، اور پابندی احکام شریعت اور اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام عزیزوں، رفیقوں اور خود اپنے کو راہ خدا میں قربان کیا اور جزا فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ ہی تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق اور امتیاز رہے۔ ان مجلسوں میں لوگ اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے ہیں، یہ سب ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ سنی مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے بچیں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہوں، کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ حوالہ سنی بیشتی زیور، حصہ چہارم، صفحہ نمبر 449 اور 450. سوال نمبر 29، شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کھچڑا پکایا جاتا ہے یہ پکانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ پکانا ضروری ہے؟ جواب: اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا؟ جہاں سے شادی کا پلاؤ دعوت کا زردہ ثابت ہوا، یہ تخصیصات عرضیہ ہیں نہ کہ شرعیہ. ہاں، جو اسے یعنی کھچڑا پکانے کو شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے. حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 494. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے حرام و ناجائز ہونے کو بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ خاص عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے. چنانچہ منقول ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشورہ کا دن تھا. آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو فول، بڑی مٹر، گیہوں، جو مسور، چنا، چاول، پیاز، سات قسم کے غلے موجود تھے. آپ نے ان ساتوں اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا. چنانچہ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب کھچڑا کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے. حوالہ جنتی زیور تخریج شدہ صفحہ نمبر 160. سوال نمبر 30. سنا ہے کھچڑے کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب: شیخ طریقت امیر السنت عاشق اعلی حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی ارشاد فرماتے ہیں، دامت برکتہم العالی ارشاد فرماتے ہیں، عوام الناس کھچڑے کو حلیم کہتے ہیں، لیکن مجھے حلیم کہنے میں مزہ نہیں آتا. میں اللہ تعالیٰ کے ادب کے طور پر کھچڑا کو حلیم کہنا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان میں جو مشہور 99 نام ہیں ان میں سے ایک حلیم بھی ہے، تو اردو میں اس غذا کو کھچڑا ہی کہتے ہیں، تو کھچڑا نام ہوتے ہوئے اللہ کا نام ایک غذا پر کیوں استعمال کیا جائے؟ کھچڑے کو حلیم کہنا ناجائز نہیں، لیکن حلیم کہنا واجب بھی نہیں ہے. ماخوذ از بیان آڈیو کیسٹ محرم کے فضائل، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. سوال نمبر 31. محرم شریف میں کیا جانے والا کوئی خاص عمل یا وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں. جواب: پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 97, 98 اور 99، 97, 98 اور 99، افامینہ اہل القرآ ان یأتیہم بأسنا بیاتم وہم نائمون، افامینہ اہل القرآ ان یأتیہم بأسنا دوحوں وہم یلعبون، افامنوا مکر اللہ فلا یأمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اس کی برکت و فضیلت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، محرم کی پہلی تاریخ کو ان تینوں آیتوں کو کاغذ پر لکھ کر اور پانی سے دھو کر جس گھر کے گوشوں میں چھڑک دیا جائے وہ سانپ، بچھو اور تمام موذی جانوروں سے سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل. حوالہ مسائل القرآن صفحہ نمبر 272. شیخ طریقت امیر السنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکتہم العالیہ شمس المعارف مترجم صفحہ نمبر 74 کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے. اہم مسئلہ: سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں، اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر، خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے. اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کی کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، اگرچہ اللہ کا مبارک نام یا کلمہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے. عورت سونے یا چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے. ایک اور خاص بات: لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں. جب بھی پہننے یا پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویذ کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے ہوں گے. مثلا اللہ میں ہا کا اور رحمان اور رحیم دونوں میں میم کا دائرہ کھلا رکھیں. حوالہ فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر 96 70 اور صفحہ نمبر 69 69 70 اور صفحہ نمبر 136 136 اور 137 137. سوال نمبر 32, یزید کو پلید کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا, نے فتویٰ رضوی شریف جدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 194 پر اور جدید جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 52 پر یزید کو پلید لکھا ہے. مزید ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یزید بے شک پلید تھا, اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے. حوالہ فتویٰ رضوی شریف جدید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 603. تفصیل معلومات کے لیے مصنف آب کوثر مفتی محمد امین صاحب کی کتاب یزید کون تھا, اس کا مطالعہ کریں, ملاحظہ کریں. سوال نمبر 33, یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, یزید کے بارے میں آئمہ اہل سنت کے تین قول ہیں. نمبر ایک, امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کافر ہے, اس صورت میں ان کی بخشش نہ ہوگی. نمبر دو, امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اسے مسلمان تسلیم کرتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو, بالآخر بخشش ضرور ہوگی. نمبر تین, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سکوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر, لہذا اس پر ہم بھی سکوت کریں گے. ماخوذہ فتویٰ رضوی شریف جدید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 682. سوال نمبر 34, سنا ہے امام زین العابدین نے یزید کو مغفرت کے واسطے کسی خاص طریقے سے نماز پڑھنے کی تعلیم فرمائی تھی, کیا یہ بات درست ہے؟ جواب, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ روایت محض بے اصل ہے. حضرت امام زین العابدین نے کوئی نماز اس پلید کی مغفرت کے لیے اس کو تعلیم نہیں فرمائی. حوالہ فتویٰ رضوی شریف جدید جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 52. سوال نمبر 35, یزید پلید کو برا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب, مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بے شک یزید خبیث کو برا کہنا جائز ہے. حوالہ فتویٰ فیض الرسول حصہ اول صفحہ نمبر 126. سوال نمبر 36, یزید کی موت حالت کفر پر ہوئی یا حالت ایمان پر؟ جواب, مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یزید کی موت حالت کفر پر ہوئی یا حالت ایمان پر, اسے اللہ اور رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. حوالہ فتویٰ فیض الرسول حصہ اول صفحہ نمبر 126. سوال 37, وہابی دیوبندی عام طور پر کہتے ہیں کہ یزید نے اگرچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا مگر وہ جنتی ہے, اس لیے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے, اور قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے, لہٰذا وہ بخشایا ہوا پیدائشی جنتی ہے. تو وہابیوں دیوبندیوں کی اس بکواس کا جواب کیا ہے؟ جواب, مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, یزید پلید جس نے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کی سخت بے حرمتی کی, جس نے ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے گناہ قتل عام کیا, اور جس نے مدینہ طیبہ کی پاک دمن خواتین کو تین شبانہ روز اپنے لشکر پر حلال کیا, اور جس نے فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا, ایسے بدبخت اور مردود یزید کو جو لوگ بخشایا ہوا پیدائشی جنتی کہتے ہیں اور ثبوت میں بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, وہ اہل بیت رسالت کے دشمن خارجی اور یزیدی ہیں. ان باطل پرست یزیدیوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یزید کی بخشش اور اس کا جنتی ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے شخص کی بیعت نہ کرنا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا بغاوت ہے, اور سارے فتنہ فساد کی ذمہ داری انہی پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہابی دیوبندی یزید پلید کے جنتی ہونے کے متعلق جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کے اصل الفاظ یہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. حوالہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ خفیہ و غیوب جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے, لیکن قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے. وہابیوں اور دیوبندیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے, اس لیے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا اس کے بارے میں چار اقوال ہیں. نمبر 1 49 یعنی 49 ہجری, نمبر 2 52 ہجری یعنی 52 ہجری, اور نمبر 3 ہے 55 ہجری 55. جیسا کہ کامل ابن اسیر جلد 7 صفحہ نمبر 131, بدایہ نہایا جلد ہشتم صفحہ نمبر 32, عینی شرح بخاری جلد 4 دہم اور اصابہ جلد اول صفحہ نمبر 405 میں ہے. ثابت ہوا کہ یزید 49 ہجری سے 55 ہجری تک قسطنطنیہ کی کسی جنگ میں شریک ہوا، چاہے سپہ سالار وہ رہا ہو یا حضرت سفیان بن عوف اور وہ معمولی سپاہی رہا ہو، مگر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا جس کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد صفحہ نمبر 340 کے حدیث سے ظاہر ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 46 ہجری یا 47 ہجری میں ہوا، جیسا کہ بدایہ نہایہ جلد ہشتم صفحہ نمبر 31، کامل ابن عصیر جلد سیوم صفحہ نمبر 229، اور اسد الغابہ جلد سیوم صفحہ نمبر 440 میں معلوم ہوا کہ آپ کا حملہ قسطنطنیہ پر 46 ہجری یا 47 ہجری سے پہلے ہوا، اور تاریخ کی معتبر کتابیں شاہد ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی ایک جنگ کے علاوہ کسی میں شریک نہیں ہوا، تو ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کیا تھا یزید اس میں شریک نہیں تھا. تو پھر حدیث اول جیش من امتی، یعنی میں یزید اس میں یزید داخل نہیں ہوا، اور جب وہ داخل نہیں تو اس حدیث کی بشارت کا بھی وہ مستحق نہیں. اور چونکہ ابو داؤد شریف سائے ستہ میں سے ہے، اس لیے عام کتب تاریخ کے مقابلے میں اسی کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. رہی یہ بات کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس جنگ میں ہوا کہ جس کا سپہ سالار یزید تھا، تو اس میں کوئی خلجان نہیں، اس لیے کہ قسطنطنیہ کا پہلا حملہ جو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہوا، آپ اس میں شریک رہے، اور بعد میں اور پھر بعد میں جب اس لشکر میں شریک ہوئے کہ جس کا سپہ سالار یزید تھا، تو قسطنطنیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ قسطنطنیہ پر متعدد بار اسلامی لشکر حملہ آور ہوا ہے. اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس میں یزید موجود تھا، پھر بھی یہ ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے اور وہ جنتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے، حوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ماہ رمضان میں روزے دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، حوالہ مشکات صفحہ نمبر 174. اور سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ روزہ وغیرہ کے سبب ماہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے، حوالہ مشکات شریف. لہٰذا اگر وہابیوں دیوبندیوں کی بات مان لی جائے تو ان احادیث کریمہ کا یہ مطلب ہوگا کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے والے، روزہ دار کو افطار کروانے والے اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے سب بخشے بخشائے جنتی ہیں. اب اگر وہ حرمین طیبین کی بے حرمتی کریں معاف، کعبہ شریف کو معاذ اللہ کھود کر پھینک دیں معاف، مسجد نبوی میں غلاظت ڈالیں معاف، ہزاروں بے گناہ کو قتل کر ڈالیں معاف، یہاں تک کہ اگر سید الانبیاء علیہ السلام کے جگر پاروں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالیں تو وہ بھی معاف، اور جو چاہیں کریں سب معاف. نعوذ باللہ من ذالک. خدا عزوجل یزید نواز وہابیوں دیوبندیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور گمراہی اور بدمذہبی سے بچنے کی توفیق رفیق بخشے، آمین. حوالہ فتویٰ فیض الرسول حصہ دوم صفحہ نمبر 710 سے 712 تک. سوال نمبر 38. یزید پلید کے والد محترم جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اسلام کیا فرماتے ہیں؟ جواب: مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ کا نام معاویہ اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے، والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے، معاویہ بن ابو سفیان، سنجر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف مناف. اور والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے، معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، اور عبد مناف نبی پاک علیہ السلام کے چوتھے دادا ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہ ہے، ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں حضور علیہ السلام کے نسب میں آپ کے چوتھے دادا عبد مناف سے مل جاتے ہیں، جس سے ظاہر ہوا کہ آپ نسب کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں اور رشتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سالے ہیں، اس لیے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں، اسی لیے عارف باللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں آپ کو تمام مومنوں کا ماموں تحریر فرمایا ہے. خطبات محرم صفحہ نمبر 293 اور 294۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت گورے رنگ والے اور نہایت ہی وجیع اور رعب والے تھے، چنانچہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ عرب کے کسرا ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی عمدہ کاتب تھے، اس لیے دربار نبوت میں وہی لکھنے والوں کی جماعت میں شامل کر لیے گئے۔ اسلام میں بحری لڑائیوں کے موجد آپ ہیں، جنگی بیڑوں کی تعمیر کا کارخانہ بھی آپ نے بنوایا، خشکی اور سمندری فوجوں کی بہترین تنظیم فرمائی، اور جہادوں کی بدولت اسلامی حکومت کی حدود وسیع سے وسیع تر کرتے رہے، اور اشاعت اسلام کا دائرہ برابر بڑھتا رہا، جا بجا مساجد کی تعمیر اور درسگاہوں کا قیام فرماتے رہے۔ حوالہ کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صفحہ نمبر 184 اور 185۔ حکیم الامت تاجدار گجرات مفسر شعر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے، پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا، جسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درپردہ جنگ بدر کے دن ہی ایمان لا چکے تھے، مگر احتیاطاً اپنا ایمان چھپائے رہے اور فتح مکہ میں ظاہر فرمایا، تو لوگوں نے انہیں بھی فتح مکہ کے مومنوں میں شمار کر دیا، حالانکہ آپ قدیم الاسلام تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دیانتدار، سخی، سیاستدان، قابل حکمران، وجی صحابی تھے۔ آپ نے عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں نہایت قابلیت سے حکمرانی کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے نہایت خوش رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے کاتب وحی بھی اور کاتب خطوط بھی تھے، یعنی جو نامہ و پیام سلاطین وغیرہ سے حضور فرماتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت موقع پر تعریفیں فرمائی ہیں، انہیں دمشق کا حاکم مقرر کیا اور کبھی معزول نہ فرمایا، اگر آپ تھوڑی سی بھی لغزش ملاحظہ فرماتے تو فوراً معزول فرما دیتے۔ جیسے کہ معمولی شکایت پر سعد ابن ابی وقاص یا خالد بن ولید جیسی بزرگ ہستیوں کو معزول فرما دیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے عہدے پر بحال رکھا۔ یہ ان بزرگ صحابہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی عظمت و امانت کا اقرار و اعلان ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ماہ خلافت فرما کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور ان کا سالانہ وظیفہ اور نذرانے قبول فرمائے۔ اگر امیر معاویہ میں معمولی فسق بھی ہوتا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دے دیتے، مگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی غیب کی خبر دیتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل شریف کی تعریف فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے وقت عاقل بالغ سمجھدار تھے، مگر انہوں نے بھی اس صلح پر اعتراض نہ فرمایا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کچھ عیب رکھتے ہوتے تو یزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ جاتے۔ معلوم ہوا کہ نگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یزید فاسق، فاجر، ظالم وغیرہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل، ثقہ، متقی، بیعت امارت تھے۔ اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان پر زبان طعن دراز کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے بڑی جلیل القدر صحابہ سے احادیث روایت کی جو تمام محدثین نے قبول کی اور اپنی کتب میں لکھی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی اور احادیث نقل کی۔ خیال رہے کہ فاسق کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بوقت وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کچھ ناخن شریف ہیں، وہ بعد غسل کفن کے اندر میری آنکھوں پر رکھ دیے جائیں، اور کچھ بال مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند شریف، حضور کی چادر مبارک اور قمیض شریف ہے، مجھے حضور کی قمیض میں کفن دیا دینا، حضور کی چادر لپیٹنا، حضور کا تہبند مجھے باندھ لینا، اور میری ناک، کان وغیرہ پر حضور علیہ السلام کے بال شریف رکھ دینا، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، حضور علیہ السلام کی عظمت، اہل بیت طہار کی محبت کمال درجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ عزوجل ان پر رحمت اللہ تعالیٰ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت و آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر، صفحہ نمبر 40 تا صفحہ نمبر 57۔ سوال نمبر 39، جو لوگ یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں ان کے بارے میں علماء اسلام کیا فرماتے ہیں؟ جواب، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا۔ یزید کا فسق و فجور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، اور اگر کوئی ایسی روایت مل بھی جائے جس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے فسق و فجور سے خبردار ہوتے ہوئے اسے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، تو وہ روایت جھوٹی ہے اور راوی شیعہ ہے یا کوئی دشمن صحابہ جو روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ مردود ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ اکرام بحکم قرآنی متقی ہیں۔ بہرحال جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن، کوئی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کے بغیر نہ کرنا، یعنی وہ تیرے وزیر اعظم ہیں، انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا، پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا، میں تجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں، ان کے کنبے، بلکہ سارے بن ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین ان کے والد اور ان کے اہل بیت کا ہے، تو چند روز خلیفہ رہنا، پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہی خلیفہ ہوں گے یا جسے وہ چاہیں، تاکہ خلاف اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نانا کے غلام ہیں، انہیں ناراض نہ کرنا ورنہ تجھ پر اللہ اور رسول ناراض ہوں گے اور پھر تیری شفاعت کون کرے گا۔ بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ مولا، اگر یزید اس کا اہل نہ ہو تو اس کی سلطنت کامل نہ فرما۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ یزید مردود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 2 سال کچھ ماہ زندہ رہا اور اس کی سلطنت پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ حوالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر، صفحہ 60، 74 اور 76۔ تو معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے یزید بڑا نیک پرہیزگار تھا، بعد وفات والد اس نے گناہوں کا بازار گرم کیا، ظلم و ستم کیے، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو اب جو ان پر زبان تان دراز کرے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حوالہ فتوی فیض الرسول حصہ اول صفحہ نمبر 128۔ نوٹ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی کتاب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر کا مطالعہ فرمائیں۔ سوال نمبر 40، بعد سید صاحبان بھی کم علمی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے، انہیں کس طرح سمجھایا جائے؟ جواب، علماء فرماتے ہیں جو سید صاحبان سنی علماء کے بیانات سننے کے بجائے سنی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے بجائے شیعہ حضرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول رکھتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان اعتراض دراز کرتے ہیں۔ ایسے سید صاحبان تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح معلومات پہنچائی جائیں تو اپنے آبا و اجداد کی طرح یہ بھی انشاءاللہ ان کی تعریف و توصیف کریں گے۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے، اس سے بھی کچھ درس ملے گا۔ ایک سید صاحب کا بیان ہے کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے والوں سے اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اعتراض تھا۔ ایک رات حضرت مجدد الف ثانی قطب ربانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، دوران مطالعہ یہ عبارت پڑھی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے کو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے کے برابر قرار دیا ہے۔ اس عبارت سے میں آزردہ ہو گیا اور میں نے مکتوبات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت غصے کی حالت میں تشریف لائے اور میرے دونوں کان اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر فرمایا، بیوقوف بچے، تو ہماری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور ہمارے کلام کو زمین پر پھینکتا ہے، اگر تجھے ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو چل، تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے چلتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی قطب ربانی شیخ سرہندی رحمہ اللہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مجھے ایک باغ میں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں ایک عمارت میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے ان بزرگ کے آگے تواضع کی تو ان بزرگ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے میری بات ان بزرگ کو بتائی، پھر مجھ سے فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سنو آپ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار، ہزار بار خبردار، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے اپنے دل میں بغض نہ رکھنا اور ان کی عیب جوئی نہ کرنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی یعنی صحابہ کرام بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس بات کو حق سمجھ کر اعتراض کر رہے تھے۔ پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی بات کو ہر قیمت پر تسلیم کرنا۔ سوال نمبر 41، بلکہ یہ جو گزشتہ سوال کا جواب گزرا اس کا حوالہ سماعت فرما لیں، حوالہ ہے خزینہ ایک کرامات اولیاء صفحہ نمبر 301 اور 302۔ سوال نمبر 41، جو یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی صحابی کا مرتبہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے تو وہ اہل سنت سے خارج اور ایک گمراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہے، جن کا آئمہ دین نے رافضیوں یعنی شیعوں کا چھوٹا بھائی کہا ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 152۔ مصنف بہار شریعت خلیفہ اعلی حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ بہار شریعت حصہ اول تخریج شدہ صفحہ نمبر 124-125۔ مرکز الاولیاء لاہور کے تاجدار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے۔ حوالہ کشف المحجوب اردو صفحہ نمبر 116۔ توجہ فرمائیں، جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خیر یعنی بھلائی سے یاد کرے جو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو خیر یعنی بھلائی سے یاد کرتا ہو، خلفۂ اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی امامت کو برحق جانتا ہو، صرف مولا علی کو حضرت شیخین یا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل مانتا ہو، تو ایسا شخص بد مذہب ضرور ہے لیکن کافر نہیں۔ حوالہ ماخوذ از فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 346۔ سوال نمبر 42، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نبی سے افضل یا برابر کہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 691 اور فتویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 245۔ ابو صالح مفتی محمد قاسم اتاری قادری مد ضلع العالی فرماتے ہیں، جو کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے وہ کافر ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل یا برابر ماننے والا کافر ہے۔ حوالہ کتاب ایمان کی حفاظت صفحہ نمبر 56 اور 57۔ سوال نمبر 43، جو یہ عقیدہ رکھے قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج ویسا نہیں ہے، اس میں کمی بیشی تبدیلی ہو چکی ہے، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ سوال نمبر 43 کا جواب ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن عظیم کے ایک لفظ، ایک حرف، ایک نقطے کی نسبت گمان کرے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام یا اہل سنت نے گھٹا دیا، بڑھا دیا، بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے۔ حوالہ ماخوذ از فتویٰ رضویہ شریف جدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 691۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید کو ناقص کہے وہ کافر ہے۔ حوالہ فتوی امجدیہ جلد 4 صفحہ نمبر 442۔ مفتی محمد قاسم قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ کتاب ایمان کی حفاظت میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو قرآن پاک نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد ہونے والے اماموں کے پاس محفوظ ہے اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے تحریف شدہ ہے جس کو عنقریب امام منتظر آ کر جلا دے گا، تو وہ کافر ہے، تو وہ کافر ہے۔ قرآن مجید میں جو ایک لفظ، ایک حرف اور ایک نقطے کی کمی بیشی کا قائل ہے یقیناً وہ کافر و مرتد ہے۔ حوالہ ایمان کی حفاظت صفحہ نمبر 73-74۔ سوال نمبر 44، علماء اسلام نے عاشورہ کی کیا خصوصیات بیان فرمائی ہیں؟ جواب، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی یا شہید کربلا ہو یا شہید کربلا ہو، دور ہر رنج و بلا کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ نمبر 2، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے۔ نمبر 3، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ نمبر 4، اسی دن عرش، اسی دن کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند۔ نمبر 10، ستارے، اور نمبر 11، جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن یعنی کہ عاشورہ کے دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 13، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ نمبر 14، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ نمبر 15، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ نمبر 16، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ نمبر 18، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ نمبر 19، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ نمبر 20، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ نمبر 21، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ نمبر 22، اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ نمبر 23، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اور نمبر 24، اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ مبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 311۔ نمبر 25 ہے، امام الحمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان اور رفقا 3 دن بھوکھا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ سوال، صفحہ نمبر، فیضان رمضان کتاب کا حوالہ ہے، حوالہ تخریج شدہ صفحہ نمبر 509 اور 510۔ سوال نمبر 45، محرم الحرام شریف اور عاشورہ کے روزوں کے فضائل کیا ہیں؟ جواب، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ حوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 891 اور صفحہ حدیث نمبر 1163۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا فرمانے رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ حوالہ طبرانی فی الصغیر جلد 2 صفحہ نمبر 87 حدیث نمبر 1580۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ حوالہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 2656 حدیث نمبر 2004۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ حوالہ مسند امام احمد جلد 1 صفحہ نمبر 518 حدیث نمبر 2154۔ نوٹ، عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالی پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 590، حدیث نمبر 1162۔ سوال نمبر 4046، عاشورہ کے روز مزید کیا کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مفسر شعر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ جو سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ نمبر 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ حوالہ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ نمبر 142، اسلامی زندگی صفحہ نمبر 93۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ حوالہ شعب ایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367، حدیث نمبر 3797، فیضان رمضان تقریر شدہ صفحہ نمبر 515 اور 516۔ سوال نمبر 47 ہے، عاشورہ کی رات نفل نماز پڑھنے کی فضیلت اور طریقہ کیا ہے؟ جواب، عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ تین تین بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ قل ھو اللہ کی سورت پڑھے، گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ حوالہ جنتی زیور تخریج شدہ صفحہ نمبر 157۔ سوال نمبر 48، عاشورہ کے روز صدقہ و خیرات کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب، سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کی ایک منکر روایت میں ہے کہ اس دن ایک درہم کا صدقہ کرنا 7 لاکھ درہم کے صدقہ سے افضل ہے۔ سوال نمبر 49، 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نیز دعائے عاشورہ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ جواب، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت حاصل ہوتی ہے۔ حوالہ جنتی زیور تخریج شدہ صفحہ نمبر 159۔ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہ میں علی ارشاد فرماتے ہیں، ایک سال تک زندگی کا بیمہ دعائے عاشورہ، یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ عزوجل یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ حوالہ مجموعہ وظائف صفحہ نمبر 106 اور صفحہ نمبر 107۔ دعائے عاشورہ سماعت فرمائیں۔ دعائے عاشورہ، یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ، یا فارج کربی دن نونی یوم عاشورہ، یا جامع شملی یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم فی النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوتی صالح فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمان الدنیا والآخرۃ و رحیمہما، صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ و اتل عمرنا فی طاعتک و محبتک و رداک و احینا حیات طیبۃ و توفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم بعز الحسن و اخیہ و امیہ و ابیہ و جدہ و بنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ پھر 7 بار یہ پڑھیں، سبحان اللہ ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر و عدد کلمات اللہ التامات کلہا، نسألک السلامۃ برحمتک یا ارحم الراحمین، وہو حسبنا و نعم الوکیل۔ نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. ترجمہ سماعت فرمائیں. اے عاشورہ کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے والے، اے عاشورہ کے دن یونس علیہ السلام کا غم دور کرنے والے، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشان خاطر کو جمع کرنے والے، عاشورہ کے دن اے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام علیہم السلام کی دعا قبول کرنے والے، عاشورہ کے دن اے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے والے، عاشورہ کے دن اے ادریس علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھانے والے، عاشورہ کے دن اے اونٹنی کے حوالے سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کرنے والے، عاشورہ کے دن اے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے والے، عاشورہ کے دن اے دنیا اور آخرت کے مہربان اور دنیا و آخرت دونوں میں بخشنے والے، درود بھیج ہمارے سرور عالم سردار عالم سردار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، اور درود بھیج تمام انبیاء اور رسولوں پر، اور ہماری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما، اور ہماری عمر تیری طاعت میں محبت اور رضا میں لمبی فرما، اور ہمیں اچھی زندگی اور ہمیں ایمان اور اسلام پر موت عطا فرما تیری رحمت کے وسیلے سے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے اللہ امام حسن اور ان کے بھائی کی عزت کے وسیلے سے، اور ان کی والدہ اور والد اور جد امجد کے وسیلے اور ان کے دو بیٹوں کے وسیلے سے ہم سے دور فرما وہ مشکل جس میں ہم پڑے. اللہ عز و جل کو پاکی ثابت ہے، اتنی پاک جس سے میزان کا ترازو بھر جائے، اور جہاں علم کی انتہا ہو اور جہاں تک رضا الہی کی پہنچ ہو، اور عرش اللہ تعالیٰ کا جتنا وزن ہو اور عرش اللہ کا جتنا وزن ہو، اللہ عز و جل کے عذاب سے نجات اور پناہ کی کوئی جگہ نہیں مگر اللہ ہی کے پاس جائے پناہ اور عذاب سے نجات ہے. اللہ عز و جل کی پاکی ثابت ہے، تمام جفت اور تاک اشیاء کی عدد جتنی، اور اللہ عز و جل کے پورے کلمات سب کی تعداد جتنی، ہم تجھ سے سلامتی مانگتے ہیں تیری رحمت کے وسیلے سے. اے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے یہی ہمیں کافی ہے، اور بہترین کارساز ہے، بہترین والی اور بہترین مددگار ہیں، اور گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق دینے کی قوت نہیں مگر اللہ عز و جل کے پاس، جو بلند شان اور عظمت والا ہے. اور اللہ عز و جل خیر کثیر نازل فرمائے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور اصحاب کرام پر، اور مومن مرد اور مومن عورتوں پر، اور اہل اسلام مرد اور خواتین پر. موجود اشیاء کی ذرات جتنی، اور اللہ عز و جل کی معلومات جتنی، اور سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سوال نمبر 50، اہل تشیع کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ جواب: اعلیٰ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ ازا قرآن مجید کو ناقص و نامکمل کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ائمہ طہار کو تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں. یہ دونوں عقیدے کفر ہیں، لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان پلید اور غلیظ لوگوں کے کفر میں شک کرے، اور یہ قطعاً یقیناً بالاجماع کافر و مرتد ہیں. ان سے نکاح محض باطل اور اولاد زنا. ماخوذ از فتوی رضویہ شریف جدید جلد 26 صفحہ نمبر 78-81. فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ حضرات کافر و مرتد ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ مناکحت یعنی نکاح نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے، ان کے مرد و عورت عالم جاہل کسی سے میل جول سلام و کلام سخت کبیرہ اشد حرام ہے. ماخوذ الفتوی فیض الرسول حصہ دوم صفحہ نمبر 613، حصہ اول صفحہ نمبر 604-606. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ حضرات ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اب بھی تہمتیں لگاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ انہیں خائن یعنی خیانت کرنے والا اور غاصب یعنی غصب کرنے والا کہتے ہیں. اسی لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اپنا کلمہ بھی علیحدہ کر لیا ہے اور اذان میں بھی تبدیلی کر لی ہے. کسی مسلمان کا نکاح کسی شیعہ سے نہیں ہو سکتا. شیعہ مذہب میں تقیہ فرض ہے، اور تقیہ کا معنی جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے ہیں. اس لیے شیعوں کی کوئی بات قابل قبول نہیں، مسلمانوں کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. حوالہ ماخوذ الفتوی وقار الفتوی جلد 7 صفحہ نمبر 30-32، نوٹ: شیعہ فرقے کے عقائد کی تفصیلی معلومات بحوالہ جاننے کے لیے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مذہب شیعہ یا علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقائد جعفریہ یا علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ کی مقیاس الخلافہ اور علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ کی تحفہ حسینیہ کا مطالعہ کیجئے۔ دعا: یا اللہ عزوجل، دنیا بھر کے مسلمانوں کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرما، بد دینوں، بد مذہبوں، کافروں، مرتدوں کے شر و فساد سے محفوظ فرما، سچا پکا عاشق رسول، عاشق صحابہ اور عاشق اولیاء بنا، آمین۔ بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء اہل سنت سے رابطہ رکھنے کی، ان کی کتابیں پڑھنے کی اور ان کے بیانات سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ جو ہماری یہ کتاب مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خیر کثیر عطا فرمائے۔